نگاه عاشقونم ندونم، به لبای نیمه جونم ندونم. با صدای ارشیا. به نگاه عاشقونم ندونم، به لبای نیمه جونم ندونم. به نگاه عاشقونم ندونم، به لبای نیمه جونم ندونم. تو بگیر دستای تنها ما، تو ببین شوق تو چشمامو. تو روی لبام رها کنی که میشه چشای خوشگلت رو باز باز کنی، تو این چشام نگاه کنی. چی میشد با یک نگاه مهربون میشدی واسه دلم یه هزبون، نمیرم جون دی دل عاشقمو میشدی مثل دلم دلنگرم. من میخوام همش رو ببینم، تو نگاه اون چشات بشینم. چی میشد فقط واسه یک بار من یه بوسه از لبات بچینم. آرزومه که همیشه با تو باشم، حتی یک لحظه نباشه که یه جور از تو جدا باشم. من میخوام همش رو ببینم، تو نگاه اون چشات بشیرم، چی میشد فقط واسه یک بار من یه بوسه از لبات بچینم.